ओम ओम ओम। पंचदशी के स्वाध्याय क्रम में पंचम प्रकरण महावाक्य विवेक तक कल आप लोगों ने पूर्णता की और आज षष्ठ प्रकरण यहां पर प्रारंभ होगा। वेदांत स्वाध्यायी साधकों के लिए पंचदशी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पंचदशी को जिन्होंने ठीक से समझ लिया उनके लिए गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद जैसे मूलभूत जो वेदांत ग्रंथ हैं उनको समझना कठिन नहीं होगा। और जिन्होंने पंचदशी स्वाध्याय को ठीक से नहीं किया हो, जब उपनिषदें आदि अध्ययन करने लगेंगे तो कई प्रश्नों की तरंगे उनके अंतःकरण में उठती जाएगी और वो सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, कभी क्या कहा, कभी क्या कहा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयोरन्य पिप्लम स्वादवत्ती अनाशनन अन्यो अभी चाकशीति। उपनिषद का मंत्र आया कि एक कोई वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, द्वा सुपर्णा, दोनों पंख वाले हैं, सयुजा सखाया, साथ साथ प्रकट हुए हैं, दोनों ही अच्छे मित्र हैं। अंतर है तो केवल इतना ही है कि जिस पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं एक पक्षी, उस पेड़ पर लगे हुए फल को खा करके कभी प्रसन्न हो जाता और कभी मुंह बिगाड़ लेता है। एक ऐसा पक्षी है जो कुछ भी खाता पीता नहीं है पर बैठा है पेड़ के ऊपर, प्रश्न खड़ा होता है कि जो नहीं खा रहा है बेचारा बड़ा दुबला पतला होगा और खा रहा है वो बड़ा मस्त होगा। तब कहते हैं जो खा रहा है उसकी हालत खराब है और जो नहीं खा रहा है वो कैसा है, अभी चाकशीति चकाश्चर्य दीप्तौ, माने चमचमाहट कर रहा है, ओहो उसको भूख लगती ही नहीं है। इसको लेकर के जिन्होंने पंचदशी नहीं पढ़ी वो यही सोचेंगे कि ये दो पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा, और हमेशा दोनों साथ साथ रहते हैं लेकिन अलग अलग ही हैं। दो पक्षी का वर्णन स्वयं श्रुति कर रही है लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जो खा रहा है वो किस प्रकार से कर्ता बन रहा है और भोक्ता बन रहा है, किस कारण से वो सुखी और दुखी हो रहा है। ये सारी चीजें प्रक्रिया ग्रंथों को पढ़े बिना समझ पाना कठिन होगा। इसलिए पंचदशी को हमारे यहां पर वेदांत में प्रक्रिया ग्रंथ समझते कहते हैं। प्रक्रिया जैसे हम लोग गणित पढ़ते रहे तो गणित को जो भी उसका पाठ प्रकरण आता था अध्याय, उसमें जिस तरह के सवालों का उत्तर देना होता है, उदाहरण के लिए कुछ सवाल पहले ही खड़े करके और उसको हल करके बताया जाता कि इस प्रकार के सवाल का समाधान इस प्रकार से होता है और इसी प्रकार के सवाल आपसे किए जाएंगे जिसका उत्तर आप इस फॉर्मूले के आधार पर देंगे। तो फिर एक फॉर्मूला यदि उसको पकड़ में आ जाता है तो उस तरह के चाहे पचासों क्या सैकड़ों प्रश्न भी आएंगे तो गणित निकाल लेगा ना, लेकिन फार्मूला ही हाथ में नहीं आया तो उसके लिए तो सारे प्रश्न बड़े पेचीदे हो जाएंगे, उसका समाधान कैसे निकालेगा। ऐसे ही उपनिषदों में जितने भी सवाल खड़े होंगे, गीता ब्रह्मसूत्र में जितने भी सवाल खड़े होंगे, उनके फार्मूले यदि हमने पंचदशी के द्वारा पढ़ लिए, सीख लिए हैं तो कहीं पर भी हम अटकेंगे नहीं, सबका समाधान निरंतर वहां पर हम सहज में निकाल सकते हैं। इसलिए वेदांत स्वाध्यायों के लिए पंचदशी बहुत महत्व का है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब पंचदशी स्वाध्याय का प्रसंग उपस्थित होता है, क्योंकि मैंने पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में रहकर के प्रक्रिया ग्रंथ में पंचदशी को ही सुना। जब पहले पहले बार साधना सदन में गया तो यही उद्देश्य लेकर के गए कि वहां पर वेद उपनिषद पंचदशी आदि का स्वाध्याय करेंगे महान पुरुषों के चरणों में बैठ करके। पर आप जानते हैं जहां ईंट पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं वहां स्वाध्याय के अलावा अन्य जिम्मेदारियां भी कोई कम नहीं होती, और कुछ महापुरुष जो आए हुए जिज्ञासु होते हैं, साधक होते हैं, उनकी परीक्षा भी लेते हैं, उनकी मन स्थिति को भी समझते हैं कि वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है। साधना सदन में गए तो थोड़े दिनों तो वही सेवा में लगा दिया, कभी रसोई भंडार में तो कभी गौशाला में तो कभी खेत पर तो कभी बाजार में। स्वाध्याय के नाम से सवेरे की एक घंटे की क्लास और शाम की एक घंटे की क्लास, बाकी 22 घंटे तो आश्रम की सेवा में समय जितना दे सकते हो अधिक से अधिक। मुझे संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो 10-15 दिन के बाद मैंने महाराज श्री जी से एक दिन कहा, दोपहर को भोजन के बाद जब सबके सोने का टाइम होता है, दुनिया सब ऑफिस में होती, उस समय महात्मा सब अपने कक्ष में सोते हैं, तो सोने का जब टाइम आया तो मैंने सोचा कि महाराज जी भी विश्राम करेंगे और इस समय कोई काम भी नहीं है। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं जरा सप्त सरोवर जा करके आ रहा हूं। तो महाराज जी ने पूछा कि वहां क्या है। मैंने कहा, महाराज जी कोई पंचदशी पढ़ाने वाले कोई महात्मा मिल गए तो थोड़ा पंचदशी का स्वाध्याय लगाना मुझे। महाराज श्री जी ने सोचा कि कहां भटकेगा बेचारा, बोले तुमको पंचदशी पढ़ने ही है। मैंने कहा, महाराज जी बड़ी इच्छा है अंदर से कि पंचदशी पढ़ूं। तो बोले ऐसा करो 2:30 बजे हर दिन मेरे पास आ जाना, उसी के लिए जा रहे हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, 2:30 बजे आ जाना। यद्यपि मेरे लिए बड़ा कठिन काम था क्योंकि सारी पंक्ति आदि होने के बाद भोजन लेकर के फ्री होना, तो 1 बजे तो मैं भोजन आदि करके फ्री होता था और उसके बाद फिर थोड़ी समाधि भी तो लगानी पड़ती थी क्योंकि सवेरे तो 4 बजे तो उठ ही जाना होता है। तो कठिन तो था लेकिन जब जरूरत थी तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी 2:30 बजे आएंगे। तो ठीक 2:30 बजे महाराज जी, और महाराज श्री जी जो सोते विश्राम करते थे आप ताजुब करोगे, 10 से 15 मिनट सो लिए तो बहुत नींद हो गई उनकी। तो हम तो सोचते कि महाराज जी सो गए थोड़ा हम रेस्ट कर लें, पर थोड़ी देर में तो महाराज जी की तो आवाज आनी शुरू हो जाती थी। ठीक 2:30 बजे महाराज जी पाठ करवाते और देखा कि कभी भी महाराज श्री जी ने पंचदशी को हाथ में लेकर के पढ़ाया नहीं, कभी भी नहीं। जब मैंने पाठ लगाया तो 2-4 साधक आश्रम के में रहने वाले महात्मा ब्रह्मचारी वो लोग भी, कुछ सूरतगिरी बंगले आदि के विले पार्ले वालों की युवा संस्था बहुत बड़ी, उस आश्रम के भी कुछ साधक साधिकाएं आने लगे, 20-25 श्रोता हम लोग हो गए। लेकिन कभी भी महाराज जी ने पुस्तक हाथ में नहीं ली। महाराज जी के स्वाध्याय करवाने का जो एक तरीका था बहुत ही सुंदर तरीका था, और जिस टीका का महाराज श्री जी आश्रय लेते थे वो टीका, जिसके आधार पर शायद आप लोग पढ़ रहे हैं, आपकी पुस्तक बता रही है, रामकृष्ण टीका के आधार पर कर रहे हैं। पंचदशी पर 2 टीकाएं प्रसिद्ध हैं, एक पीताम्बर जी की टीका है जो हिन्दी में लिखी गई है और पंडित पीताम्बर जी ने लिखा, मूल संस्कृत में जो टीका है रामकृष्ण टीका बहुत प्रसिद्ध टीका है, बहुत सटीक है, बड़ी सुंदर है, व्यवस्थित है, न कोई विस्तृत है, लेकिन जहां जहां जरूरत है आनंदगिरी की तरह जैसे भाष्य पर आनंदगिरी जी ने लिखा, ऐसे श्लोक को खोदने के लिए बहुत सुंदर ढंग से यहां पर रामकृष्ण टीका आती है, उसी के आधार पर महाराज श्री जी पंचदशी पढ़ाते थे। और जब पंचदशी पढ़ाता हूं तो पूरा सीन दृश्य मेरे सामने आ जाता है, जैसे गुरुजी के सामने बैठे हैं और अब गुरुजी पाठ शुरू करेंगे, तो वही जो गुरु चरणों में बैठ करके पंचदशी से मिला है बैठ करके उसका चिंतन करेंगे। इसके लेखक आदि के संबंध में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है पंचदशी के जो लेखक कौन है, विद्यारण्य स्वामी। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे महाराज, जन्म से ही एक अद्भुत प्रतिभा थी। और सुना है कि किसी राजा के मंत्री हुआ करते थे, उनके मन में हाँ बहुत बड़े संस्थापक थे और बड़े विद्वान थे, खास करके ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार बता रहे थे, गुरुजनों से मैंने यही सुना है। और राजा के सामने उन्होंने एक बार कोई प्रस्ताव रखा कि मैं कोई ऐसा एक तैयार करना चाहता हूं, कोई निर्माण करना चाहता हूं, जैसे जयपुर आदि में देखो जंतर मंत्र आदि कैसे बने हुए होते हैं, ऐसे ज्योतिष के आधार पर कोई निर्माण करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो राजा से कहा कि इतना अमुक प्रकार का धन मुझे चाहिए। आखिर स्थिति ऐसी थी कि राजा भी उतना धन उपलब्ध कराने में समर्थ न हो पाए। उन्होंने भी कहा कि इतना धन तो मैं आपको उपलब्ध नहीं करवा सकता। जब उपलब्ध नहीं करवा सकते, राजा ही नहीं करवा सकते, तो और कौन करवा पाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि चलो मंत्र में भी तो बहुत बड़ी शक्ति है। अनुष्ठान शुरू किया उन्होंने और गायत्री मंत्र से उन्होंने पुरुष चरण किए। एक पुरुष चरण किया, काम नहीं बना। दो किया, काम नहीं बना। तीन पुरुष चरण किए, लेकिन उसके द्वारा लक्ष्मी प्रसन्न नहीं कर पाए। परंतु आप जानते हैं कि साधना व्यर्थ तो कभी भी नहीं जा सकती। इतना पुरुष चरण करते करते करते उनका अंतःकरण इतना निर्मल हो गया कि बात समझ में आए कि मैं कुछ भी कर लूंगा, इस संसार में आखिर नाशवान ही होगा। कितना भी करके चले जाओ, कर्म से जो भी कुछ किया जाएगा वो तो विनाशी ही होगा, नाशवान ही होगा। उनको वैराग्य हो गया, तब उन्होंने संन्यास लिया है। अब संन्यास जब ले लिया तो संन्यास लेते ही सुना है कि साक्षात लक्ष्मी जी मूर्तिमान होकर के खड़ी हो गई और कहा कि कितना धन चाहिए, क्या चाहिए, उतना मांग लो। तो विद्यारण्य स्वामी कहने लगे कि जब जरूरत थी तब तो आप सो रही थी, और जब आवश्यकता नहीं रही तब आकर के प्रकट हुई हो, अब मुझे जरूरत नहीं है, उस समय क्यों नहीं आई। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि तुमने जो तीन पुरुष चरण किए हैं, तुम्हारे पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े पाप थे, उनका प्रायश्चित उसके द्वारा हुआ है। तीन ब्रह्म हत्या का दोष था तुम्हारे ऊपर, हो जाता है अनादि प्रभाव में, पता नहीं कब किससे कौन से कर्म हो जाए, इसलिए तीनों पुरुष चरणों के द्वारा वो जो महापाप तुमसे हुआ था उसका प्रायश्चित हुआ है। और अब जब वो प्रायश्चित होने के बाद तुम अत्यंत शुद्ध हो गए और वैराग्य हुआ, तो वैराग्य होना भी गायत्री पुरुष चरण के पुण्य की बराबरी करता है। वैराग्य होने का मतलब है इतना बड़ा पुण्य है वैराग्य का, और वैराग्य जो ही तुमने संन्यास लिया है तो उस पुण्य के प्रभाव से मैं प्रकट हुई हूं। आप देखते नहीं महात्माओं के जीवन में लक्ष्मी दौड़ दौड़ के नहीं आती है क्या? हा? क्यों आती है? क्योंकि जब तक पहले के पाप रहेंगे तो वैराग्य ही नहीं होगा, और वैराग्य हो गया तो लक्ष्मी तो दौड़ी आएगी एक बार। तो अब ये बात जुदा है कि उस लक्ष्मी का उपयोग कौन किस प्रकार से करता है, वो एक दूसरी बात है। अपने लिए करता है कि समाज के लिए करता है कि करता ही नहीं है, वो दूसरा विषय है। लेकिन सच्चा वैराग्यवान पुरुष होगा तो एक बार तो लक्ष्मी तो दौड़ करके आएगी। तो उनके पास में जो लक्ष्मी आई, उन्होंने उसका कोई उपयोग नहीं किया, कहा अब मुझे जरूरत नहीं है, मुझे वेदांत चिंतन करना है। ऐसे एक महान पुरुष के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। आप देखिए इस ग्रंथ में कुल प्रकरण है 15 प्रकरण। 15 प्रकरणों को 3 भाग में विभाग करके देखा गया, 5 + 5 + 5। पहले के जो 5 प्रकरण अब तक आपने सुन लिए हैं वो आपने विवेक प्रकरण सुने हैं। विवेक प्रकरण सुने कि नहीं? पहला कौन सा प्रकरण था? दूसरा बोलो, आपके हाथ में पुस्तकें खोल करके देख लो, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? 5 प्रकरण अब तक आप लोगों ने श्रवण कर लिए हैं। उसके बाद में अब दीप प्रकरण आ रहा है, विवेक के बाद में दीप प्रकरण आ रहा है। विवेक प्रकरण उनसे दीप, और दीप प्रकरण के बाद में फिर आनंद प्रकरण आएंगे। 3 भाग में विभक्त है, विवेक दीप और आनंद में करके। अब दीप प्रकरण के प्रारंभ में सबसे पहला जो प्रकरण आ रहा है वो है चित्रदीप। चित्रदीप प्रकरण आएगा, उसके बाद में दूसरा जो आपके सामने प्रकरण आने वाला है वो है तृप्ति दीप प्रकरण। अष्टम जो प्रकरण आएगा वो तटस्थ दीप प्रकरण। नवम जो प्रकरण आएगा ध्यानदीप प्रकरण और आखिर में नाटक पूरा करके आगे बढ़ जाएंगे। दसवां है नाटक दीप प्रकरण और फिर आनंद प्रकरण शुरू होगा। अब इस 15 प्रकरणों में भी ऐसी मान्यता है गुरुजनों से सुनी हुई कि जो मूलभूत इसके लेखक माने जाते हैं विद्यारण्य स्वामी, उन्होंने मात्र कूटस्थ दीप प्रकरण तक ही पंचदशी को लिखा है। उसके बाद में उनके शरीर ने शायद साथ नहीं दिया, लेकिन उनके विचार जो थे, अब देखिए वो कितना महान पुरुष होंगे और कितने भाग्यशाली होंगे। पिता के अधूरे काम को पुत्र पूरा करता है, ऐसा होता है। गुरु के अधूरे कार्य को शिष्य पूरा करता है। लेकिन ये कितने धन्य महापुरुष थे जिनके छूटे हुए अधूरे काम को गुरु ने पूरा किया है। कूटस्थ दीप प्रकरण तक स्वयं ने लिखा और उसके बाद में जो इनके विद्या गुरु हैं भारती तीर्थ महाराज, 9वें प्रकरण से लेकर के 15वें तक ये भारती तीर्थ महाराज के द्वारा पूरा किया गया। लेकिन फिर भी संपूर्ण पंचदशी विद्यारण्य स्वामी जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। लेखक का प्राधान्य है, योग्य शिष्य की प्रमुखता है, इसलिए उन्हीं के नाम से ये ग्रंथ पंचदशी बड़ी प्रसिद्ध है। ध्यानदीप प्रकरण या चित्रदीप प्रकरण बहुत ही सुंदर प्रकरण है। इसमें टीकाकार ने भी मंगलाचरण किया है और मूल आचार्य ने भी यहां पर मंगलाचरण किया है। उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आओ पहले जो कर्म चल रहा उसी दृष्टि से देखते हैं। जो रामकृष्ण इसके लेखक हैं उनके टीका में जो लिखा है वहां से शुरू कर दो जैसा है और फिर मूल श्लोकों को आगे लेंगे। शुक्लां वरधरं वेष्णां शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य स्मरणमात्रेण विघ्ना दूरं प्रयान्ति वन्देहं दन्तिवक्त्रां तं वांछितार्थ नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्यबोधिनी। ये टीकाकार का मंगलाचरण है। जो टीकाकार हैं इसके रामकृष्ण, वो रामकृष्ण परमहंस नहीं, ये कोई दूसरे रामकृष्ण है, नाम हो जाता है। शुक्लांबरधरम वैष्णवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। देखो सबसे पहले तो जो आज समाज में एक बहुत बड़ा भेद चलता है, मनुष्यों के मन में वो भेद नहीं था। शैव और वैष्णवों का जो चक्कर चल रहा है संसार में, सनातन धर्मियों में ये दो भेद बहुत बड़े भेद माने जाते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे कट्टर हो जाते हैं बाबा, वैष्णव शिव का नाम लेना पसंद नहीं करते और उनकी विद्वेषता को देख करके शिव भी उनसे बहुत दूर रहते हैं। हाँ हाँ, तो इस प्रकार की जो कट्टरता होती है इन महापुरुषों के जो समझे हुए पुरुष होते उनमें नहीं होती है। ये तो अभेद में जा रहे हैं, अद्वैत को निश्चय करने वाले में भेद कहां रहेगा। समझे समझे एक मत और बिन समझे मत और, अरहट के घट संत दास गिरे एक ही ठोर। वो पुराने जमाने में जो कुएं से पानी निकाला करते थे, वो एक अरहट चलती थी, कनस्तर जैसे होते थे, वो उसमें पानी भर भर के ऊपर आता था, कितने सारे पात्र होते थे, सब में पानी भर भर करके अलग अलग पात्र में पानी होता, लेकिन पानी के जो गिरने की जगह है, जैसे कुएं से पानी भरा जाता कुआ भी एक ही होता, और बाहर लाकर के जहां गिराया जाता वो गिराने की जगह भी एक ही होती, लेकिन बीच में पात्र अलग अलग हो जाते, जुदा जुदा पात्रों में पानी अलग अलग मालूम पड़ता, लेकिन जहां से उठाया गया वो भी एक आधार और जहां गिराया गया वो भी एक ही स्थान होता था। ऐसे ही जितने भी विद्याएं हैं उसका मूलभूत आधार तो हमारा वेद ही है, लेकिन वेद को ही लेकर के लोग कितने अलग अलग अलग पात्र बनकर के मानो जैसे पानी अलग पात्रों में आ गया, वही विद्या में अपने अपने जिस पात्र में पानी भरोगे उस पात्र की आकृति को पानी धारण कर लेता है। ऐसे जिस विद्या को जिसने प्राप्त किया वो मानो उसने अपने विचार मिला दिए हैं और दूसरे से उसने भेद उपस्थित कर दिया, लेकिन जब पानी को वापस पात्र से गिराया जाता तो एक ही जगह गिरता है कि नहीं। ऐसे ही जिन्होंने विद्या को ठीक से समझ लिया तब तो सबके मुंह से जब वापस विद्या निकल रही है, आंख से भीतर में गई है, सुन करके कान से भीतर में गई है, समझ करके बुद्धि मन से अंदर में ग्रहण किया है, जब वो जीव द्वार से बाहर निकलती है तो समझे हुए लोगों की जो विद्या होगी वो एक ही होगी, वहां पर शैव और वैष्णव का भेद नहीं होगा। इसलिए आचार्यों ने यहां पर आप देखो टीकाकार कहते हैं भगवान विष्णु की स्तुति किया है, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजाम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। संपूर्ण विघ्नों की उपशांति के लिए प्रसन्न वदनम ध्यायेत, प्रसन्न वदन का ध्यान करना चाहिए। प्रसन्न वदन माने हंसते हुए, प्रसन्न का अर्थ होता है निर्मल, जिसमें कोई विकार नहीं है। जैसे पानी स्वच्छ होता है तो उसको कहते हैं प्रसन्न जल, निर्मल जल। तो जिनका वदन बिल्कुल निर्मल है, विकार रहित है, शुक्लांबर धराम, वस्त्र कैसे धारण किए हैं, शुक्ल वस्त्र धारण किए हुए। दो अर्थ होगा, सगुण साकार रूप में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और उपाधि रूप में सत्वगुण को धारण किए हुए। जो सत्वगुण रूप उपाधि है वो शुक्ल है और बाह्य वस्त्र है वो भी शुक्ल वस्त्र है, ऐसे धारण किए हुए भगवान विष्णु जो व्यापक तत्व हैं। और शशिवर्णम चतुर्भुजम, जिनका वर्ण कैसा है, चंद्रमा के समान शीतल और चमकने वाला जिनका वर्ण है, जिनकी चार भुजाएं हैं। अब व्यवहारिक दृष्टि से तो चार भुजा जैसे एक मानव शरीर की होती है, वैसे भगवान को चार भुजानाथ बोलते हैं राजस्थानी में, मारवाड़ी में, कि कौन सा मंदिर, बोले चार भुजानाथ का मंदिर है जिनके भुजाएं चार होती है। लेकिन वस्तुतः ये चार भुजा कौन सी है आ जाएगा, वही तो बताने के लिए, चतुर्भुजनाथ को बताने के लिए ही चित्रदीप शुरू हो रहा है, जिसकी चार भुजाएं हैं, जिनके एक ही तत्व के चार रूप हैं, वो चारों के चारों रूप जो है वो एक ही परमात्मा के हैं, वो अलग अलग नहीं है, वही प्रकरण आपको यहां पर बताएंगे। इस प्रकार के जो भगवान व्यापक परमात्मा है, विष्णु है, उनका हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण विघ्ना दूरम प्रयान्ति ही, जिसका स्मरण करने मात्र से विघ्नाः दूरम प्रयान्ति ही। कारण ये है कि जिसका स्मरण करने से ही विघ्न बहुत दूर चले जाते हैं, पास में भी नहीं आएंगे विघ्न। आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक रूप से कोई भी विघ्न नहीं रह जाता है स्मरण मात्र से ही। वंदेहम मदंति वक्त्रम तम वांछितार्थ प्रदायकम। गणेश जी महाराज को सोचा कि नाराज हो जाएंगे, तो क्योंकि अब देखिए है ना विलक्षण, उधर भगवान विष्णु की स्तुति किया और इधर शिव जी के बेटे की स्तुति कर रहे हैं, यही तो समानता है महान पुरुषों की, एक ही तत्व को देख रहे हैं। जिनका स्मरण मात्र से ही विघ्न दूर चले जाते हैं, तम वंदे, हम उनको वंदन करते हैं। कौन है वो? दंति वक्त्रम, वो गजानंद जी महाराज, गणेश जी महाराज हैं। वांछितार्थ प्रदायकम, जो भी वांछित हो उस अर्थ को देने वाले, उस साधन को देने वाले, उस विद्या को देने वाले, जिसकी भी इच्छा करें स्मरण करने से ही वो सब प्रदान करने वाले हैं। अब गुरुदेव को वंदन किया गया है। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ प्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्य बोधिनी। अब आप देख लो, यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरु ईश्वरः। जब तक व्यक्ति का जीवन है तीनों उसके लिए वंदनीय होते हैं। कौन? वेदांत, गुरु और ईश्वर। अब ईश्वर को वंदन करने के लिए भगवान विष्णु को स्मरण किया। वेदांत जिस बुद्धि से ग्रहण किया जाता है उसके प्रथम प्रवक्ता के रूप में गणेश जी महाराज को वेदांत रूप उनको स्मरण कर लिया, और गुरु के रूप में भारती तीर्थ और विद्यारण्य स्वामी दोनों को वंदन किया। क्यों किया दोनों को? अभी आपको बता दिया था कि इस पुस्तक के प्रति दोनों महापुरुषों का ही उपकार है, विद्यारण्य स्वामी का और भारती तीर्थ महाराज का। गुरु परंपरा से भारती तीर्थ महाराज विद्यारण्य स्वामी के विद्या गुरु थे। शंकरानंद करके जो है ना, शंकरानंदी गीता जिसका स्वाध्याय आप लोगों ने किया, वो उनके दीक्षा गुरु थे। शंकरानंद जी महाराज विद्यारण्य स्वामी के दीक्षा गुरु, और भारती तीर्थ महाराज ये उनके विद्या गुरु थे। परंपराएं चलती है, दीक्षा किन से लिया, विद्या किन से ली, तो इस प्रकार से जिनका उपकार है विद्यारण्य स्वामी और भारती तीर्थ महाराज को, दोनों को प्रणाम किया है। क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्य बोधिनी। चित्रदीपस्य व्याख्या क्रियते, ये जो चित्रदीप प्रकरण शुरू होने जा रहा है, क्रियमान है, इसकी व्याख्या की जाती है। कैसी व्याख्या? तात्पर्य बोधिनी, कोई विस्तार से नहीं, लेकिन कहीं कहीं जो कोई शब्द कठिन लगे और प्रकरण को जोड़ने के लिए तात्पर्य बोधिनी, माने उस बात को कहने का, उस शब्द को प्रयोग करने का, उस वाक्य का, उस श्लोक के बाद में अमुक श्लोक का आदि का संबंध क्या है, उसका तात्पर्य जोड़ने के लिए मैं ये छोटी सी व्याख्या लिखने जा रहा हूं। इस प्रकार से उन्होंने प्रणाम किया है। चिकीर्तस्य ग्रंथस्य निष्प्रत्युह परिपूर्णाय परमात्मनि इति पदेन इष्ट देवता तत्वानुसंधान लक्षणम मंगलाचरणस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेव विषयादिति विषयादिभिः तद्वत् ता सिद्धि मनसि निधाय अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इति न्यायम अनुसृत्य परमात्मनि आरोपितस्य जगतः स्थिति प्रकारम स दृष्टान्तम प्रतिजानीते। ये जो पहला श्लोक है इसके अवतरणिका है। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य, जिस ग्रंथ को यहां पर प्रकट करने जा रहे हैं, अभिव्यक्त करने जा रहे हैं, निष्प्रत्युह परिपूर्णाय, इस ग्रंथ की निष्प्रत्युह परिपूर्णाय, संपूर्ण प्रकार से इस ग्रंथ को परिपूर्ण करने के लिए परमात्मनीति पदेन इष्ट देवता तत्वानुसंधान लक्षणम मंगलाचरण अस्य ग्रंथस्य। अब देखो, ये भी एक ग्रंथ है। इस पंचदशी के जितने प्रकरण हैं, प्रत्येक प्रकरण को एक एक ग्रंथ की उपमा दी है। पूरा शास्त्र है, संपूर्ण पंचदशी न पढ़ पाए, एक प्रकरण को भी ठीक से पूरा पढ़ लिया ना, तो भी समझ लो कि आपने पूरे ग्रंथ के सार को समझ लिया है। इसलिए पंचदशी का प्रत्येक प्रकरण ही अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ है। जैसे भगवद गीता का पंद्रहवां अध्याय, वो अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है कि नहीं है? इति गुह्यतमम शास्त्रम, पंद्रहवां अध्याय को कहा कि गोपनीयतम शास्त्र है, एक अध्याय को भी शास्त्र बोल दिया। इसी प्रकार से यहाँ प्रत्येक एक प्रकरण भी ग्रंथ है, यह पंचदशी की बहुत बड़ी विशेषता है। तो जब ग्रंथ आरंभ किया जाता है तो ग्रंथ में दो चीज देखी जाती है, एक तो उस ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है, और मंगलाचरण आप जानते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक, दूसरा मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक, तीसरा महत्वपूर्ण मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक। किसी न किसी प्रकार से ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। अब यह भी चूंकि एक ग्रंथ शुरू होने जा रहा है तो इसका भी तो मंगलाचरण तो होना चाहिए। मंगलाचरण में किसके लिए होता है? निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए होता है। अभी ऊपर जो टीका में आया न, ध्यायत सर्व विघ्न उपशांतये, विघ्नों की उपशांति के लिए मंगलाचरण किया जा रहा है। तो कोई भी विघ्न ना आवे। आप लोक व्यवहार में देखते हैं कि किसी को देख करके शकुन होता तो बहुत अच्छा मानते हैं। आप कहीं सफर में यात्रा में निकले हुए हो, जा रहे जाने लगे, घर से बाहर निकले, और जो ही आप बाहर निकलते घर के सामने कोई गाय खड़ी होती है, या आप चलने लगे तो सामने से गाय आती हुई मिलती है, तो कैसा मानते हैं? बड़ा शुभ मानते हैं। और कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो वो भी चौपाया है, वो भी चौपाया प्राणी है, लेकिन उस गौ दर्शन को ही शुभ दर्शन माने जाते हैं। आप निकले हैं सामने से कोई पंडित जी हाथ में पोथा लेकर के तिलक टीके निकाल करके धोती कुर्ता पहन करके और पंडित जी आते हुए मिले तो आप क्या समझोगे? शुभ होगा, चलो काम बनेगा, एक पंडित पुरुष के दर्शन हुए। लेकिन सामने से कोई काना व्यक्ति मिल गया, बुरा मत मानना कोई बैठे हो, पर एकाक्षी कोई मिल जाता है तो आप अपशकुन मानते हैं कि शायद कोई विघ्न आ जाए। कहने का मतलब संकेत मिलता है। यहां पर भी मंगलाचरण का एक संकेत मिल रहा है जिसको यहां पर बताया जा रहा है। सीधे वैसा मंगलाचरण नहीं किया, लेकिन परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही ये संकेत मिल रहा है। और पढ़ते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में यस्य स्मरण मात्रेण क्या होता है? संसार बंधनात् प्रमुच्यते। अरे स्मरण करने से संसार बंधन से मुक्त हो जाए तो परमात्मा का एक नाम लेने से भी सारा मंगलाचरण हो जाता है। तो जिसको कोई मंगलाचरण ना आवे भगवान का नाम लेकर के काम को शुरू कर देना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक पहला जो श्लोक आएगा उसमें परमात्मा शब्द ये मंगलाचरण को बता रहा है। वाक्यार्थ तो होगा ही होगा, लेकिन मंगलाचरण के रूप में ये शब्द पद यहां पर आ रहा है। दूसरी बात, मंगलाचरण जो होता है, मंगलाचरण के साथ साथ और एक श्लोक में इसमें एक महत्वपूर्ण बात आ रही है, वो ये है कि किसी भी ग्रंथ को शुरू करते हैं तो साधन चतुष्टय का वर्णन आता है। साधन चतुष्टय, हाँ, अनुबंध चतुष्टय हो गए, क्या क्या आता है? लो विवेक वैराग्य कहां से, स्वाध्याय लोग बैठे हैं आप। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चारों अनुबंध चतुष्टय जो माने जाते हैं इस ग्रंथ का, वक्ता के साथ में, श्रोता के साथ में क्या संबंध है, इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस ग्रंथ में प्रतिपादित जो विद्या है उसको ग्रहण करने का अधिकारी पुरुष कौन है, और उस प्रतिपादित विद्या को अधिकारिता पूर्वक ग्रहण करने वाले अधिकारी पुरुष को किस फल की प्राप्ति होनी है, उसका प्रयोजन क्या है, किस लिए उसका अध्ययन आदि किया जाए, ये चारों अनुबंध को लेकर के ग्रंथ आरंभ होता है। ये भी यहां पर बताएंगे इसके द्वारा कि इसका अधिकारी कौन, इसका संबंध क्या, इसका विषय क्या, और फिर उसका फल प्रयोजन क्या है, ये चीज बताने के लिए ये प्रसंग आरंभ हो रहा है। यही सब इसमें बताया गया है। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निष्पत्ति प्रत्यह परिपूर्णाय परमात्मने पदेन इष्ट देवता तत्वानुसंधान लक्षण मंगलाचरण। अस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, ये ग्रंथ चूंकि वेदांत प्रकरण होने के कारण है, इसमें ग्रंथ को जो वर्णन करने जा रहे हैं इसकी परिपूर्णता के लिए परमात्मा पद के द्वारा जो इष्ट देवता तत्व है उनका अनुसंधान रूपी जो लक्षण है, यहां उस परमात्मा को जिसको स्मरण किया जा रहा है उसकी ही खोज है, उनका अनुसंधान है जिसको परमात्मा शब्द से बोलते। आखिर यह है क्या तत्व है, क्योंकि आरभ्यते जीव जगत परात्मा तत्वाभिधाने न मतम समस्तम, जितने भी विचारक हुए हैं जीव जगत और परमात्मा का ही विचार करते हैं। वो जो परम सत्य परमात्मा तत्व, जितने ग्रंथ आप सबको देख लो, भागवत में शुरुआत वहीं से हुई, सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं वो क्या तत्व है। ऐसे जो परमात्मा तत्व वो परम सत्य है, उस परमात्मा तत्व का जो अनुसंधान है वो अनुसंधान लक्षण वाला ही यहां पर मंगलाचरण है। परमात्मा का अनुसंधान संबंधी जो परमात्मा पदाया है ये भी मंगलाचरण रूप हो गया, और उनकी जो खोज है उनका अनुसंधान है वो, क्योंकि प्रमुख जो इस ग्रंथ के देवता वो परमात्मा ही है, उसके स्वरूप को जानने के लिए जो अनुसंधान चल रहा है वही इसका मंगलाचरण होगा। अस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वेदांत प्रकरण है। अब परमात्मा का अनुसंधान रूपी जो मंगलाचरण यहां पर हो रहा है इसको आप कौन सा मंगलाचरण कहेंगे, नमस्कारात्मक कहेंगे, आशीर्वादात्मक कहेंगे कि वस्तु निर्देशात्मक कहेंगे। ये मंगलाचरण होगा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अरे जो अतीन्द्रिय तत्व है उसका निर्देशन उसका संकेत शास्त्र दे रहा है, इसलिए उसका जो अनुसंधान है उसकी शोध उसकी जो खोज चल रही है वो खोज ही सबसे बड़ा उसका मंगलाचरण है। किसकी, जो परमात्मा है इस अध्याय के देवता है उसी का ये मंगलाचरण है। तदीय एव विषयादिभिः तद्वत्ता सिद्धि मनसि निधाय अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इति न्यायम अनुसृत्य परमात्मने आरोपितस्य जगत स्थिति प्रकारम स दृष्टांतम प्रतिजानेते। अस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीय एव विषयादिभिः तत्वत्ता सिद्धिः, क्योंकि इस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो परमात्मा तत्व है उसी के द्वारा विषयादि भी प्रतिपादित जितने भी प्रसंग हैं उनके द्वारा तत्ता सिद्धि मनसि निधाय, उसकी जो सिद्धि है अभिव्यक्ति उसका निश्चय जिसको कह सकते हैं उसको मन में निश्चय करके क्या करते हैं, निश्चय करने के लिए क्या करोगे, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, उस परमात्मा तत्व के स्वरूप का निश्चय करने के लिए एक हमारे वेदांत की प्रसिद्ध प्रक्रिया है जो सबको याद है, तो कि अध्यारोप अपवादाभ्याम अध्यारोप और अपवाद के द्वारा क्या करते हैं, जो निष्प्रपंच तत्व है उसका प्रपंच किया जाता है, जिसमें प्रपंच नहीं है उसी को समझा जाता है, उसी का अनुसंधान किया जाता है, जिसमें कुछ नहीं है पहले उसमें सब थोप दिया जाता है और फिर कहते हैं कि केस को जांच करो पूरी आद्योपांत, और जब केस समाप्त हो जाता है तो जज निर्णय देता है कि ये हाँ आरोप मुक्त किया जाता है। इसलिए पहले परमात्मा पर एक केस चल रहा है कि सारा जगत किसने बनाया, बोले परमात्मा ने बनाया, तब कहा कि परमात्मा ने ऐसा विषम जगत क्यों बनाया, ये विषम जीव क्यों बनाए, विचित्र क्यों बनाया, केस चलाओ इस पर, तो केस चलाने लगे तो चलता रहा और जिस दिन फैसला हुआ तो ये हुआ कि परमात्मा ने कुछ बनाया ही नहीं, इसलिए ये ब्री किए जाते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। वो हो गया अपवाद, पहले आरोप किया गया सारे जगत का और फिर उसका अपवाद किया जाता है। इसलिए परमात्मा ने आरोपितस्य जगत है, पहले सारा का सारा जगत का आरोप उस परमात्मा में किया गया है। यहां पर पहले वो आरोप ही दिखाया जा रहा है कि कैसे किया। अब जैसे कोई कहता नहीं कि परमात्मा ने बनाया, तो बताओ भाई उसने कैसे बना दिया, कैसे किया, तो सारा उदाहरण बताएंगे ऐसे किया वैसे किया, और जब फैसला होगा तो देखोगे कि कुछ भी नहीं किया, तो अद्वैत सिद्धि होगी। अवश्य श्लोक का उच्चारण कर लें फिर देखेंगे। यथा चित्रपटे दृष्टाम् अवस्थानाम् चतुष्टयाम् परमात्मने विज्ञेयाम् तथा अवस्था चतुष्टयाम्। बहुत सुंदर एक उदाहरण के द्वारा इस प्रस्करण का आरंभ हो रहा है। यथा चित्रपटे दृष्टम अवस्था नाम चतुष्टयम्, कहते हैं कि जिस प्रकार से चित्रपट पर चतुष्टयम अवस्था नाम दृष्टाम चार अवस्था देखी जाती है। चित्रपट माने कपड़ा समझ लो, कपड़ा जो होता है उस पर चार अवस्था देखी जाती है। इसी प्रकार से तथा, यथा और तथा, तो यथा माने जिस प्रकार से वस्त्र में पट पर चार अवस्थाएं देखी जाती हैं, तथा उसी प्रकार से परमात्मा ने चतुष्टयम अवस्था विज्ञेयम, परमात्मा में चार अवस्था जाननी चाहिए। ये आरोप किया गया है कि जैसे वस्त्र की में चार अवस्थाएं होती हैं, ऐसे परमात्मा में भी चार अवस्था होती है। अब वस्त्र में चार अवस्थाएं कौन सी और वैसे ही परमात्मा में चार अवस्था कौन सी, इसको अगले श्लोक में बताएंगे बहुत अच्छे ढंग से। चित्रपटे यथा वक्ष्यमाणानाम अवस्थानाम चतुष्टयम तथैव परमात्मने अपि वक्ष्यमाणम अवस्था चतुष्टयम गेयम इति। चूंकि श्लोक बहुत सीधा सीधा है, ज्यादा इसमें कोई विस्तार की जरूरत नहीं। पंचदशी को समझने के लिए इधर उधर का भाषण देने की बजाय प्रत्येक श्लोक में क्रमशः चलेंगे तो भी पर्याप्त है। यह सबसे बड़ी इस ग्रंथ की विशेषता है, क्योंकि आचार्यों ने स्वयं नहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उसको समझाने के लिए कहीं जाना पड़े। वो तो महापुरुष ने उसके अंदर से ही सारे प्रसंग उठा करके क्रमशः उपस्थित किए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों चतुरन की बात में बात बात में बात। तो विद्वानों ने तो बात से बात निकाल ली। अब पहले उदाहरण दे दिया कि चित्रपट के चार रूप, वैसे ही परमात्मा में भी चार अवस्थाएं मान लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। कौन सी अवस्थाएं हैं, किम तदिति आशंकायाम दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोर उभयो अपि अवस्था चतुष्टयम त्रमेण उद्दिशति। कम तदिति आशंकायाम, जब ये आशंका हो जाती है कि ये चार अवस्था कौन सी है, दृष्टांत और दार्ष्टांत में दोनों में चार चार बताए ना, दृष्टांत कौन है चित्रपट है? और दार्ष्टांत कौन है परमात्मा, दोनों की चार चार अवस्थाएं बताई हैं। तो दृष्टांत दार्ष्टांति कयो उभयो अपि, इन दोनों में भी अवस्था चतुष्टयम क्रमेण उद्दिशति, जो अवस्था चतुष्टय बताई गई है उनको क्रमशः यहां पर उपस्थित करते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं जिसको हम लोग कल देखेंगे ये चारों अवस्थाएं क्या है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति वती पतये हर हर महादेव।